निले चाहत की निशानी ले ले संजना चाहे तुझे जो भी चाहे से कह दो आज तुम्हें कुछ दे दो चोरी से दे दो अंजना I love you. अजनबी तेरा दिल चुराने आया है, अजनबी नींदे उड़ाने आया है, लूटने वाला चैन कहाँ पाएगा, लूटने वाला खुद लुट के जाएगा।